Ventetiderne hos de danske domstole er længere end nogensinde. Både for de tiltalte og for ofrene. De lange ventetider kan måske løses ved, at kriminelle kan få en strafrabat ved at tilstå deres forbrydelse. Så lyder det ifølge Jyllandsposten fra et udvalg med tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam i spidsen. Udvalget her har fået til opgave at komme med forslag til at løse domstolenes kvaler. Det kan f.eks. være en afskrivning af sagens omkostninger, en fodlænke frem for fængsel eller en plet på straffeattesten, som forsvinder efter den halve tid, hvis bare man tilstår forbrydelsen. Men skal en tilståelse give kriminelle en strafrabat? Og kan sådan en strafrabat medføre en risiko for falske tilståelser, mens den rigtige gerningsmand går fri? Det diskuterer Folketingets retsordfører med Rørdam-udvalget i dag, torsdag. Og vi ser skarpt på det her på reporterne. Mit navn er August Stenbroen. Antallet af tilståelsessager i Danmark er faldet med over 50%. Hvor der i 2012 var over 10.000 tilståelsessager, så var der i 2021 kun lidt over 5.000 sager. Det skriver Jyllandsposten. Og så kan jeg sige velkommen til jer, Kåre Pilmann, formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater. Tak for det. Og Birgitte Arndt Eiriksson, du er direktør for den uafhængige juridiske tænketank Justitia Danmark. Ja, hej. Lad os starte fra toppen med Birgitte Eiriksson. Skal kriminelle belønnes for at tilstå deres kriminalitet? Det er altid lidt provokerende, når man kalder det en belønning. Men jeg tænker, hvis man nu sætter et andet perspektiv på og siger, hvordan skal vi sikre, at sagsbehandlingstiderne ikke bliver så lange, at det bliver retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, og det er det jo i dag. Hvordan kan vi løse det problem? Og der tror jeg ikke, det kommer udenom, at vi skal skrue på nogle hjul, hvoraf nogen af dem kan være lidt, hvad kan vi sige, diskuterbare. Og når vi snakker om lige præcis strafrabat, så vil jeg sige, det afhænger jo fuldstændig af, hvor stor rabat vi taler om. Det er jo klart, hvis man lige pludselig får at vide, du kan få den halve straf, hvis du tilstår, så tror jeg, at vi kommer til at have en situation, hvor retssikkerheden løber helt løbsk, fordi så kan der være rigtig mange, der tænker, så tilstår jeg bare, for jeg er bange for, at selvom jeg er uskyldig, og jeg får en højere straf, hvis jeg så alligevel bliver dømt. Men Birgitte Arndt, du siger, det er provokerende, at man kalder det en belønning, men er det ikke en belønning, hvis man får en lavere straf? Jeg tænker mere, det er en mindre rabat, man skal have for det første, ikke? Og så skal det være en rabat, der handler om, at så får vi også en hurtig afgørelse i sagen. Fordi at føre en straffesag, det er meget belastende for alle involverede, herunder ikke mindst ofrene, og det er meget dyrt for samfundet samtidig. Så man kan få en rabat, der egentlig handler om, nu har du sparet samfundet for nogle omkostninger, så kan vi også godt give noget igen, fordi at du tillod den her sag at køre på kortere tid. Kåre Pilmann, formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater. Jeg stiller dig samme spørgsmål, som jeg startede med at stille til Birgitte. Skal kriminelle belønnes for at tilstå en forbrydelse? Jamen, jeg er for så vidt meget enig i det, der bliver sagt. Der er ikke tale om belønning som sådan. Der er tale om en anerkendelse af, at i stedet for at rulle det helt store maskineri ud, belaste retssystemet, bruge som minimum 3 dommer i stedet for 1 dommer, som tilfældet er i tilståelsessagerne, så siger man til folk, hvis du går til bidet fra starten af, så får du en... Hov, Kåre Pilmann, jeg tror, du forsvandt et øjeblik. Mens der måske lige kommer styr på teknikken, eller hvis Kåre kommer tilbage, så kan jeg spørge dig, Birgitte Eriksson. Hvilke typer af sager bør det være muligt at få en strafnedsættelse som følge af en tilståelse? Der skal vi selvfølgelig også se på det, som vi jurister kalder retsfølelsen. Der vil være sager, hvor man må sige, altså hvis nu snakker vi om meget personfarlig kriminalitet, hvor vi må sige, at hvis man der får en større rabat, så vil det simpelthen være krænkende for alle, både for dem, der er impliceret, altså offer og vidner og for samfundet som helhed. Så vi skal snakke om mindre rabatter, og så kan der være måske større rabatter i sager, som ikke har så stor samfundsmæssig betydning, og så mindre i de her mere personfarlige. Men det skal selvfølgelig være noget, som på en eller anden måde også betyder noget. Kan der i princippet være strafrabat på alle slags sager? Ja, det vil jeg mene. At også morsager? Ja, også morsager. Men det hele handler jo om proportionaliteten. Hvis vi snakker om mindre rabatter, i dag er der jo mindre rabatter på en måde, ikke? Altså for det første er det jo sådan, at hvis man tilstår, så har det også indflydelse på straffen i dag. Det er allerede praksis. men det er ikke nogen ensartet praksis. Og det synes jeg jo også er et retssikkerhedsmæssigt problem. Fordi så kan rabatten pludselig afhænge af, hvordan ser den pågældende dommer på det, hvad har politiet sagt under efterforskningen og andet. Så hvis vi laver en ordning, så sikrer vi, at de her sager og den her rabat, som der allerede gives et vist omfang, at den bliver ensartet over hele landet. Og det synes jeg også er et retssikkerhedsmæssigt argument. Du sagde, at der i nogle sager kunne være større rabat, og nogle sager mindre, især de her personfølsomme, der kunne det være mindre rabat. Er der nogle sager, hvor man simpelthen kan give straffrihed på baggrund af, at man tilstår for eksempel et mindre tyveri? Nej, det vil jeg ikke mene, men så vil jeg igen vil jeg sige, der er jo allerede i dag sådan, at hvis man tilstår nogle forbrydelser, og der er nogle enkelte, man siger, lige præcis det der tyveri i den lille og den lille, det var altså ikke mig. Selvom politiet har en anden opfattelse, så har de allerede i dag en praksis, hvor de siger, så skærer vi sagen til, og selvom vi kun sagen handle om de her andre 8 tyverier, du allerede har tilstået. Og den praksis kan man selvfølgelig fortsætte med. Det bør ikke ændres og påvirkes af det her. Kåre Pilman, du skulle være med igen. Du taler jo for forsvarsadvokaterne. Hvordan skal det foregå i praksis, hvis man vil indføre sådan en strafrabat som den her? Jamen, man kan sige, at i en vis forstand er der ikke noget nyt i det, der bliver præsenteret her, fordi det er jo for så vidt blot en lovfæstelse af den praksis, der allerede gælder. Det har været fast retspraksis i endnu rigtig mange år, at hvis en sigtet på et meget tidligt tidspunkt i processen siger, at han ønsker at tilstå, så får han også en mærkbar reduktion i den straf, som rammer ham. Det betyder ikke, at straffen bliver halveret eller noget, der minder om det. Men det betyder, at der skal kunne ses forskel på den straf, han fik, hvis det skulle være med fuld bevisførelse, og så den straf, han får, når han tilstår på et tidligt tidspunkt. Jeg hørte engang en dommer, der sagde det på den måde, at hvis man tilstod hos ham, så sparer man momsen på udmålingen. Og det er måske i virkeligheden en udmærket måde at sige, hvordan det foregår på i praksis. Hvad er grunden til, at man bruger den her strafrabat? Altså, hvilket hensyn tager man? Ja, man tager for det første hensynet til at få sagen afsluttet så hurtigt som det overhovedet er muligt, og dermed begrænse de ressourcer, som systemet skal bruge på at behandle sagen. Hvis det er en traditionel sag med fuld bevisførelse, og den tiltalte nægter sig skyldig, så sidder der jo 3 dommer i retten, 1 dommer og 2 domsmænd. Vi skal høre en lang række vidner, og hvis det er en sag, der tager længere tid, så skal der også bruges ressourcer på at sætte bevogtningspersonale på, hvis der taler om en arrestant. Hvis det er en tilståelsesag, så vil det typisk overstås på 30-60 minutter. I stedet for 3 dommer, så bruger vi kun 1 dommer, og vi hører slet ikke nogen vidner, og det er også meget begrænset, hvad vi skal ned i sagens papirer for. Og det betyder alt i alt, at det går meget hurtigere, systemet sparer penge, og den sigtede får sin sag afklaret i en fart. Du sagde før, at det ikke ville gøre den store forskel, hvis man lovfæstede det, som jo er forslaget her. Hvilken forskel vil det gøre? Det har den fordel for sig, at det vil skabe klarhed på området. Vi vil få en utrykkelig bestemmelse i straffeloven, som forhåbentlig giver nogle dessinger for, hvordan straffen den skal udmåles, hvis man erkender på et tidligt tidspunkt i forløbet. For selvom det jo også blev sagt før, så er der ikke en fuldstændig ensartet praksis på området. Der kan være nogle nuanceforskelle fra domstol til domstol på, hvordan man går til det, hvis der foreligger en tilståelse. Og derfor vil det selvfølgelig være rigtig fint, ud fra nogle retssikkerhedsmæssige betragtninger, at skabe en højere grad af klarhed og forudsigelighed, så man ved ret præcist, hvad det er, man går ind til, hvis man lægger hovedet på blokken og erkender. Birgitte Eiriksson fra Justitia. En af grundene til, at man har straffe, er vel, så vidt jeg ved, blandt andet retsfølelsen for ofrene. Mener du, at det er retfærdigt over for ofrene, hvis en forbryder får strafrabat ved tilståelse? Jeg tænker faktisk, at vores retsfølelse den gælder i forhold til samfundet. Jeg tror, for mange ofre har det ikke en stor betydning, om straffen bliver for eksempel 2,5 år eller 2 år og 8 måneder. For dem gælder det om, at der sker en retfærdighed i, at sagen bliver strafforfulgt, og der bliver gerningsmanden bliver dømt, hvis han er skyldig. Og det tror jeg er det aller vigtigste for et offer. Og samtidig vil jeg også sige, at den psykiske belastning, der er for et offer, at skulle deltage i en sag, hvor tiltalte nægter sig skyldig, og der skal igennem en lang proces med afhøringer, måske genafhøringer i vidneskranken, det er jo altså også meget belastende. Og der skal offeret jo også leve i den periode med i frygten for, hvad sker der så, hvis gerningsmanden går fri, hvis bevisbyrden ikke bliver rejst ordentligt her. Så det her vil jo betyde, at offeret får ro i sindet. Offeret ved, nu bliver den her person dømt, og så kan jeg komme videre med mit liv noget hurtigere. Får man ro i sindet, hvis ens gerningsmand får en lavere straf end alle mulige andre for den samme forbrydelse? Jeg tror ikke, at straffens længde har så stor betydning, som jeg sagde der indledningsvis. Hvad baserer du det på? Hvad siger du? Hvad baserer du det på? Jeg baserer det egentlig på, at jeg jo selv har været offentlig anklager i en del år og mødt mange ofre på min vej. Jeg startede jo med at være 20 år på Justitsministeriets område, hvor jeg også var i politi- og anklagemyndighed. Og det er sjældent, jeg har mødt et offer, som gik meget op i straffens længde. Det har været meget om vedkommende blev dem skyldige eller ej. Og selvfølgelig også, at der er en rimelig straf. Men ved at lave en mindre strafrabat, så tænker jeg ikke, at vi kommer ud af proportioner her. For vi snakker jo ikke om kæmpe rabatter, og så er det halv pris, hvis man tilstår. Vi snakker om, at der skal være en mindre rabat, så man kan mærke det, men stadig sådan, at retsfølelsen og samfundets syn på den her forbrydelse ikke ændrer sig. Rørdomudvalget de understreger ifølge Jyllandsposten, at det er afgørende, at lovgivningen den ikke medvirker til, at tiltalte de tilstår forhold, som den pågældende ikke er skyldig i. Kåre Pihlmann, hvordan kan man overhovedet sikre det? Man kan sige, at problemet kan opstå i nogle særlige miljøer, hvor folk har en interesse i eventuelt at påtage sig skylden på vegne af andre. Det kan være bestemte grupper, eller det kan være familier, hvor man kan have et ønske om at dække over andre. Og så er der selvfølgelig også nogen, der føler sig så presset af den aktuelle situation, så de tænker, lad mig finde en hurtig udvej. Og så kan de måske være fristet til at stige sig blind på muligheden for en hurtig afslutning, hvis de tilstår. Og der består der selvfølgelig en væsentlig opgave, både for forsvaren, men også for anklagerne og for retten naturligvis, i sammen at skabe den fornødne sikkerhed for, at det her vitterligt er en reel tilståelse, som beror på en reel skyld, og ikke blot et ønske om at tage ansvaret på vegne af andre, eller for at få det hele hurtigt overstået. Så det er klart, at hver gang vi går ned den vej, og en tiltalt ønsker at erkende, så skal vi være helt sikre på, at beviserne de kan følge med, for ellers så er vi på vej i den forkerte retning. Hvem er det, der sådan er i højst risiko for at blive, komme til at falsk tilstå? Jeg tror, det er svært at identificere det nærmere, men man kan sige, at blive anholdt og fremstille måske et grundlovsforhør, er jo for de fleste en noget usædvanlig oplevelse, som lægger et betydeligt pres på vedkommende. Og det betyder også, at den sunde fornuft måske nogle gange kan have svage vilkår, og derfor er det jo særligt forsvaren, som skal være enormt meget sikker på, at klientens tilståelse bunder i noget reelt, inden han meddeler retten og anklagemyndigheden, at der er et ønske om tilståelsesag. Kan det ikke for eksempel øge risikoen i sager, som er meget komplekse, og hvor måske at den anklagede selv har svært ved at gennemskue skyldspørgsmålet, måske i økonomisk kriminalitet? Jo. Det kan man bestemt godt sige, men der er det særligt ved navnligt sager omkring økonomisk kriminalitet, at de ikke ligefrem udmærker sig ved en hurtig sagsbehandling. Og derfor tror jeg, man må sige omkring netop den sagskategori, at der vil der være enormt rigtig god tid til at gennemgå sagen her under det meget store bilagsmateriale og detaljemateriale, som er karakteristisk for den sagstype, inden man bevæger sig i retning af en tilståelsessag. Så jeg tror ikke, at der er den store risiko, navnligt på området for økonomisk kriminalitet, for urigtige erkendelser, nok snart tværtimod. Birgitte Eiriksson, hvordan vil du mene, at man kan sikre, at der ikke kommer for mange falske tilståelser på baggrund af det her? Det er selvfølgelig et meget stort opmærksomhedspunkt. Og udover de persongrupper, som allerede er blevet nævnt, så tænker jeg, at man skal være særlig opmærksom på personer, som på en eller anden måde er mentalt svækket eller ligefrem kan være psykisk syge. Det er jo ikke altid, at det er noget, som der er diagnostiseret. Og det kan nemlig godt være nogle personer, som bliver bange i processen, og så hellere vil tilstå for hurtigere at komme ud af den. Så der er ikke nogen tvivl om, at det her det er et meget, meget stor forudsætning og vigtig forudsætning, at der skal være en dommer, som gør sig virkelig umage for at sikre sig, at denne her tilståelse den er troværdig og underbygget. Kåre Pihlmann, han nævnte for eksempel, at der var nogle grupper, hvor man kunne tage skylden for hinanden. Jeg går ud fra, at det er bare min antagelse, at det for eksempel er i bandemiljøet. Hvordan sikrer man sig mod det? Det er vanskeligt i forvejen, fordi der kan være aftalt rigtig meget på forhånd selvfølgelig. Og derfor så er det også en meget stor opgave for en dommer, og det er jo dommerens vurdering, hvor meget der skal til i hver enkelt konkrete sag, og derfor gælder det om at spørge rigtig meget ind, og selvfølgelig frifinde, hvis man synes, beviserne ikke er tilstrækkelige. Er det her en, altså det lyder som om, at det i forvejen er noget, der sker i bandemiljøet. Er det korrekt forstået? Det er min opfattelse, at det er sådan noget, der sker i rock- og bandemiljøet, ja. Er det så ikke noget, en håndsrækning til dem egentlig, hvis man tillader, at det her det sådan er generelt set, at man kan få strafnedsættelse, fordi så tilskynder det måske den her, altså giver mere incitament til den her opførsel? Det tænker jeg ikke. Jeg tænker, at det egentlig er ret kendt, at der allerede i dag, efter den nuværende praksis jo, gives en rabat. Så lige den del tror jeg ikke ændrer sig meget. Det, at det nu bare bliver mere systematiseret og mere forudsigeligt. Så jeg tror allerede i dag, at der er nogen, som tænker i den strategi. Rørdomsudvalgets hvad kan man sige, opgave, det er jo at forsøge at løse de lange ventetider. Er den her strafrabat den bedste løsning på det, synes du? Jeg tænker, det er et lille skridt. Jeg tror, der skal rigtig mange hjul, der skal drejes på, hvis vi skal prøve at komme de lange sagsbehandlingstider til livs. Og det her med tilståelsessagerne, ja, det er et af de hjul. Det er måske ikke det allervigtigste hjul, men det er et hjul, som der helt klart træder frem. Og der er sagsrabatten heller ikke det eneste. Der er jo også andre forslag end lige det. Kåre Pihlmann, lidt samme spørgsmål til dig. Er strafrabat måden, man løser de lange ventetider i domstolene på? Altså det er et fint lille instrument. Jeg tror ikke, at det i sig selv vil medføre nogen væsentlig reduktion af sagsbehandlingstiderne, fordi det, der er, bliver det helt centrale problem, når vi taler de meget lange sagsbehandlingstider hos domstolene, det er, at der ganske enkelt er for få dommere i Danmark. Der er for få ressourcer til domstolene, der er et alt for beskedent administrativt personale. Og faktisk er det sådan, at Danmark er det land i Europa, der bortset fra Malta, bruger den mindste del af vores BNP på at drive domstole. Så det her må for alt i verden ikke være en spareøvelse. Det må ikke handle om, hvor meget vi kan presse igennem det eksisterende system, fordi der er ikke noget alternativ til at få flere dommere og flere retssekretærer på banen. Det er løsningen på lang sigt. Tror du, det her forslag det vil sådan øge incitamentet hos politi og anklagemyndighed til at tilbyde en tilståelse og nedsat straf frem for at løfte den her tunge bevisbyrde og redegøre for de beviser i en retssag? Jeg tror ikke nødvendigvis, at det vil gøre den helt store forskel i forhold til politiet og anklagemyndighedens tilgang til det. Man kan sige, ud i den praktiske virkelighed, der er det jo i forvejen ofte sådan, at forsvarer og anklager har nogle drøftelser for ligesom at sondere terrænet, og der sker jo jævnligt en sagstilskæring. Hvis der er en sigtelse på 10 tyveriforhold, og den sigtede alene ved at kende de 8, og så kører det som en tilståelsesag, så sker der jo ude i den faktiske virkelighed tit, at anklagemyndigheden siger, så frafalder vi de sidste 2, så kører vi den resterende del som en tilståelsesag. Sådan har det været de sidste mange år, og sådan vil det forhåbentlig også være fremadrettet. Men jeg tror ikke, at det her forslag kommer til at betyde noget i relation til anklagemyndighedens agerende. Der er jo lige nu møde på Christiansborg i retsudvalget sammen med det her Rørdomudvalg. Hvad mener du er det vigtigste, de skal få styr på i dag? Jeg ved ikke, hvad det vigtigste, de skal få styr på på mødet i dag er. Men jeg vil sige, nu er vi blevet præsenteret for den første flig af det samlede udspil. Og vi er meget spændte på at se den resterende del. Vi har jo hørt lidt på vandrørene om, hvad der gemmer sig. I dag var interessant, men vi er langt fra i mål endnu. Der er meget endnu, som vi skal se nærmere på, så det bliver interessant. Kan man løse det her problem, tror du? Der er ikke noget quick fix på det, og uanset hvordan man vender og drejer det, så er det en sagsmængde, som har hobet sig så stor, så det kommer til at tage mange år at få sagsbehandlingstiderne ned på et fornuftigt niveau igen. Men uanset de givetvis mange fornuftige forslag, som Rørdomudvalget barsler med, så er der, som jeg sagde før, ikke noget alternativ til lige at tilføre systemet nogle ressourcer. Det er vigtigt. Birgitte Eiriksson, der er som sagt møde i retsudvalget med Rørdomudvalget lige nu. Hvad håber du, de taler om? Jeg håber, at de ser på alle de forslag, der er kommet frem her indtil videre, og også ser på dem i sammenhæng. Der er et af forslagene, som også, som jeg tænker, der ikke bliver peget direkte på, men som dog er nævnt, som handler om straffeattester, som jeg personligt selv ikke synes er hensigtsmæssigt. Ellers så tænker jeg, at det er vigtigt, når man så får det enige om nogle bestemte tiltag, at man så ser på det for oven og tænker, bliver det samlede forløb nu for attraktivt i forhold til at tilstå. Men så det er den ene ting. Men jeg håber også, at man begynder at tænke over, at der kan der være andre årsager til, at tilståelsesantallet faldet så meget, som det er. Hvad er det egentlig for nogle årsager, som vi ikke kender? Nu ved jeg jo, at advokater og den tiltalte, de har jo lange snakker om, hvordan de skal plædere. Og jeg tænker nogle gange, kunne det også være noget, man skulle snakke med advokater om der måske i vide omfang er grundlag for at råde sin klient til at tilstå, hvis man ved, at det her selvfølgelig er en klient, der er skyldig. Og så, hvis man så ser over på anklagemyndigheden, kan man så tænke, jeg ved, der bliver nedlagt påstand om rigtig mange udvisninger i sagerne. Også nogle gange, hvor man næsten ved på forhånd, det bliver ikke en udvisning, fordi straffen står simpelthen ikke mål med den ekstra retsfølge der. Og måske skulle man også holde lidt igen med udvisningspåstanden, så det kun er, når man tænker, jeg ved, det her, der er sådan en reel mulighed for, at den her person bliver udvist. Fordi det er jo også noget, der gør, at der er rigtig mange, der ikke vil tilstå, hvis de ved, at de har en udvisningspåstand hængende. Så jeg tænker, måske kommer der også andre idéer på bordet, og måske bliver der talt om andre ting. Og jeg tror samlet set, at det vil være fordelagtigt, for vi har brug for flere forslag. Birgitte Arndt Eiriksson, du er direktør for Tænketanken Justitia Danmark. Tak fordi du var med i programmet. Det var en fornøjelse. Og også tak. Ja, i lige måde. Og også tak til dig, Kåre Pihlmann, formand for Landsforening for Forsvarsadvokater. Selv tak. Bag udsendelsen her var Toke Gripping og Jens Sillesen og Camilla Michelle Mikkelsen, som også er redaktør. Mit navn er August Stenbrun. Du har lyttet til reporterne.